مسئولیت این حرفای من گم نمیشه تو جمع، پای شما رو نمیگیره، مسئولیتش پای خودم رو میگیره، چون من میشناسن. حتی یه مورد تازه، این برادران مجاهد ما یادشون بخیر و به امید خدا تا فردا برمیگردن تو جمع، آقایان صفدری و روحانی رو بازداشت کرده بودن، گفتم به یک انسان تلفن بزن به آقای استاندار بگو اشتباه کردید، مگر منو بگیرید برنامه متوقف بشه؟ مجری برنامه تاسوعا منم، نه آقایان صفدری و روحانی. در اون موردم با صراحت اعلام کردم، برادر مجاهد عزیزم آقای مغیثی اطلاع داشت، وقتی کاری می کنم مسئولیتش رو به عهده می گیرم که شما گرفتار نشوید، که این نا انسان ها نیان یه گاز خفقون بندازن تو مسجد همونطور که انداختن تو سینمای آبادان. اما برادران، وقتی من اینجا بنشینم و بگم مرگ بر شاه و کسی نفهمه این صدا از کجا بود، اونا چون دق می کنن که طرفشون رو نمی شناسن، مجبورن همینطور تمام جماعت رو هدف قرار می دن. و این خیانت برادر، برادر خواهر، ممکنه تو این حرف تند رو بزنی، تو رو نشناسن و هرگز گرفتاری برای تو پیش نیاد، اما اون برادر تو که اون دم در وایستاده اون گرفتار بشه. آیا این درسته؟ این منطقیه؟ برادر، حق داری آزرده باشی و حق داری نفرین بفرستی، همونطور که من حق دارم و هر انسان ایرانی حق دارد، اما در شرایطی این نفرین رو بفرست که دیگری گرفتار نشه. خواهش میکنم برادران، انسان مسئولیت دیگران را هم باید به عهده خودش بذاره، باید خودش گرفتاریای جامعه را تحمل کند. مجاهد یعنی این، مجاهد این است که مال و جانش را برای سعادت جامعه فدا کند. با چنین احساسی چطور شما راضی می شوید که حرفی بزنید که ایجاد دردسر کنه برای انسانها، اما غیر از شما کسانی دیگر گرفتار بشن؟ برادران، دوستانم اینجا نشسته بودند، گفتم هر چقدر اون سرودهای صبحگاهی و نمیدونم بعد از ظهرگاهی قزل قلعه رو میگن و اینجا میشنوم، اینجا در عبارتی دیگر صمیمانه جدی واقعا دلم تازه میشه و گاهی خودمم زیر لب زمزمه میکنم. شما میگید مرگ برشا، منم میگم مرگ برشا، لذت داره این، درست؟ نه برادر، وقتی توجه کن برادر، برادر حق داری، حق داری که بگی این حق رو به تو میدیم، منطق انسانی به تو حق میدهد که متنفر باشی از دشمنت، منطق اسلامی به تو میگه که هر که صادق است و مخلص است و مؤمن با اون دوست باش، با اون ولی باش، موالات کن، و هر که خائن است و دشمن با اون دشمن باش و دشمنی کن. یک کلمه هم کافی نیست، باید مرزی نشناسد دشمنی ما با طاغوت های زمان من. اما متوجه این مسئولیت باشید برادر، وقتی من اینجا این کلمه لذت دار و حیات بشر بر زبان می آورم، فردا منم که گرفتار می شوم، نه شما. ولی خب میدونم انشاءالله، به خاطر دارم پارسال مثل اون داش مشتیا اینطور دستشو در کمرش زده بود و مسخره میکرد به مراجع دین، میگفت مه فشاند نور و سگ او او کند. راستی سگ بود او او کرد. بله بله بله، میفهمم برادران، نه انشاءالله، اطمینان دارم خیلیان بی شعور و نفهم باشند، قدرت رهبران دین را درک کرده اند، این قدم علاق و نفهم نیستن که از این بیشتر نسبت به مقامات رهبری دینی بیادبی بکنن. نه اینکه دلشون نمیخواد، خوب دلشون میخواد، اما جرأتش ندارن. میدونن جامعه پشت سر رهبران دینه. آیا این طور نیست؟ جان تن خوش به برادرانم، آری خواهرانم، مسئله شفقت نیست، مسئله ادب نیست، مسئله شرم نیست، مسئله ترسه. یک سال نگذشته بود که این دستی که اینطور در کمر افکنده بود اومد اینطور با تمام ذلت روحانیان محترم، آیات عظام، مراجع عالی قدر، نوکر شما هستم، خدمتگزار شما هستم، پابوس شما هستم. پس پارسال چی میگفتی ناکس؟ حقیقت است، این حقیقت است که قدرت مسلمانان را شناختند و آزمودند و دیگر نسبت به رهبری مسلمانان جرأت اساءه ادب را ندارند. اما یک عذر برای شما برادران، شما حق دارید بگویید ما این قدرت را نداریم، ما این پایگاه اجتماعی را نداریم، چون فکر ما غیر از این فکر مبارزاتی اسلامی است. اما به خاطر دارید که دیروز گفتم در جامعه اسلامی عقیده آزاد است، در جامعه اسلامی مسلمانان مسئول حفظ جان و آزادی اقلیت‌های عقیدتی هستند. به خاطر دارید برادران خواهران، دیروز این جمله رو گفتم، گفتم هرچند نرسیدیم به صبح اون آزادی، به صبح طلوع خورشید جامعه اسلامی، اما از حالا باید راهمون رو طوری بریم که درست به همون مقصد برسیم. دوباره با امید خدا دوباره تأکید می کنم حرف دیروزم رو، و امروزم در سر خیابان فردوسی متوجه شدید که عملا تأکید کردم. گفتم که به شرطی که شما ایجاد مشکل در کار مبارزه ما نکنید، ما از موجودیت شما، از آزادی شما، از آزادی عقیده شما دفاع خواهیم کرد. این وظیفه ایست اسلامی، منتی نداره، یه معامله خصوصی و اخلاقی بین من و شما نیست. وظیفه ایست که اگر مسلمانم باید جانم را فدا کنم تا آزادی اقلیت‌های عقیدتی را تأمین کنم. وقتی عده‌ای از شما برادران سر خیابان فردوسی جدا شدید، اومدید تو خیابان فردوسی، دیدم مسلمان ها آشفتن، دویدم اونجا، گفتم کسی حق نداره به زحمشون باشه، آزاد آزاد هستن. خودتون همه باید شنیده باشید این حرف رو. اما افرادی هستن جوان عصبانی و چند دفعه احتمال عکس العمل های گوناگون رو دیدم و شنیدم و قاطعانه حرفم رو زدم که این در منطق ما نیست، خفه کردن آزادی ها. وقتی هر مبارزی هدفش هر چقدر مقدس باشه ایجاد اشکال بکنه برای کار ما، ما باید اون را از سر راهمون برداریم. این یک است. و اهل هر عقیده‌ای عقیدش هر چقدر پست و خرافی باشه، وقتی مورد تهدید باشه از طرف هر دشمنی و اون در جامعه اسلامی ما باشه، ما مکلفیم ازش دفاع کنیم. امروز دیدید و شنیدید. اما متاسفم به خاطر دو مطلب که الان نمیگم. چقدر کم طول کشید اون جدای شما و چقدر زود برگشتید و چقدر نامنطقی هم رفتار کردید. امیدوارم در آینده سر منطق بیایید، متوجه بشید که اون رفتارها فقط و فقط ایجاد مشکل برای کار مبارزه. یه سازمانی چیکار میکنه؟ حتی نمیتونه مثل شما کارشکنی بکنه، نمیتونه به اندازه شما ایجاد اشکال بکنه. برادران، شاید شما قدر این نفهمید که 30-40 هزار نفر یک جا راه پیمایی کنند و همه ساکت، چقدر کار مشکلیه. بسیار مشکله. اما جامعه اون جامعه است که اینقدر معنی اتحاد و وحدت و جهت رو فهم کنه، درک کنه، که به محض اینکه یک برنامه واحد اعلام شد، حتی اگر خیلی تلخ هم باشد، یک نواخت اجرا کنند. و راستی اگر شما یک عده معدود نبودید، مسلمان ها این شهامت رو به خرج دادند و برنامه تظاهرات سکوت را انجام دادند. و می دانید چه شکستی برای ما وقتی تاکتیکی تعیین می کنیم، شما می آید تاکتیک ما را عوض می کنید؟ آیا برادر، دشمن می تونه، یعنی دشمن برابر جبهه ما می تونه اینطور در کار ما کارشکنی بکنه؟ نه، چون اجازه ندادیم اینقدر پر رو باشه. اما برادران، اگر این جامعه اسلامی که راه مبارزش به ادامه میده، این مشکلات که امروز و روزهای دیگر شما ایجاد کرده اید براش ایجاد بکنید، اون مسئله کردی برای شما پیش میاد که همه میدونید و من نمیگم، که منتهی میشه به شکست ما و نابودی خودتون، میدونید دیگه مسئله چیه. برادران، بارها اینطور شد. مرحوم قاضی محمد شکستش معلول همین بود. صاحبان فکر شما به اون خیانت کردن، تضعیفش کردن، تمام قوای پیشمرگه اون حزب قدیمی دموکرات رو از اطراف قاضی محمد با دسیسه بازی و کلک متفرق کردن. کومالا رو به خاطر دارید، اسمش شنیدید، من بلدم. تمام افراد رو از دورش پراکنده کردن، یک عده کمونیست اطرافش رو گرفتن و قوای مسلحش ارتش روس، ارتش شوروی. و بعد کار رسید به معامله و پیمان سعدآباد مشهور و جناب آیزنهاور یک تهدید، یک اخطار فرستاد برای شوروی که یالا تا فردا باید قوات از کردستان و آذربایجان فرا خانی. صبح مردم بیدار شدن، چه در کردستان و چه در آذربایجان، دیدن یه تفنگ نیست از اینا دفاع بکند. برادران، بذارید این دفعه باز هم انقلاب ایران فدای مسامحه کاریهاش با شما نشود. بذارید این دفعه انقلاب ما به ثمر برسد. بالا غیرتن برای ما درد سر ایجاد نکنید. و دیگر شب دیر شده و آقایان خسته هستن. حرفایی دارم که شاید به امید خدا فردا به عرض آقایون برسد. الان به خداتون میسپارم و به شما میگویم جوانها، مقداری فکر کنید، مقداری انصاف بدید. حیف نیست این حرکت پرعظمت که در اصلاح در ایران تحت لوای دیانت اسلام به وجود آمده، شما با خرابکاری هاتون به همش بزنید و نگذارید این قافله هم به منزل برسد، خودتون قضاوت کنید. والسلام عليكم ورحمة الله.